instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zabrał głos w sprawie dyplomatycznego sporu Rosji i Czech. Andrzej Duda mówi o imperialnych zapędach Kremla. Ministerstwo Zdrowia apeluje do seniorów o przepisywanie się na wcześniejsze terminy szczepień. Jest taka możliwość. Czytelnictwo w Polsce ma się lepiej, wynika z raportu opublikowanego w Światowy Dzień Książki. Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że uważa za zrozumiałą reakcję władz Czech na działania Rosji. Czeskie władze poinformowały w sobotę o wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów zidentyfikowanych jako oficerowie służb specjalnych, które były zaangażowane w wybuch w zakładzie amunicji w 2014 roku w Czechach, w którym zginęły dwie osoby. Prezydent Andrzej Duda mówił w telewizji Polsat News, że Rosja demonstruje swoje imperialne zapędy. Żadne szanujące się państwo nie może zgodzić się z tym, że obce służby będą hasały po kraju i dokonywały aktów, no, które trudno uznać za inne niż akty de facto terrorystyczne. W związku z powyższym ta reakcja władz czeskich jest absolutnie zrozumiała. Rosja zachowuje się tak, jak zachowuje się już od całego szeregu lat. Pamiętajmy, że nie kto inny, tylko właśnie Rosja w 2008 roku zaatakowała Gruzję, Rosja w 2014 roku zaatakowała Ukrainę i do dzisiaj co jakiś czas mamy takie porywy imperialne ambicji Rosji. Dziś o tej kwestii minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozmawiał telefonicznie z szefem czeskiej dyplomacji. Zbigniew Rau wyraził poparcie dla czeskich działań w obliczu kryzysu dyplomatycznego w stosunkach z Rosją. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaapelował do seniorów o przepisywanie się na wcześniejsze terminy szczepień. Wojciech Andrusiewicz podkreślał, że obecnie pojawiła się taka możliwość i namawiał do skorzystania z niej. Mamy wolne terminy szczepień wcześniej niż seniorzy są obecnie zapisani. Prosimy o dzwonienie na infolinię. Konsultanci na infolinii będą Państwa przepisywać na wcześniejsze terminy. To jest gorący apel. Jeżeli mamy seniorów niezaszczepionych, my chcemy, żeby seniorzy jak najszybciej się zaszczepili, więc gorący apel. Dzwońcie Państwo na infolinię. Są wolne terminy jeszcze na kwiecień. Możemy Państwa przepisywać. Dziś uruchomione zostały zapisy na szczepienie osób urodzonych w roku 1972. Zapisywać się można poprzez infolinię 989, stronę internetową, poprzez SMS, a także w punktach szczepień. Wieczorem szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał, że liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 10 milionów. Teraz informacja z zagranicy. Wiadukt Morandiego w Genui, który zawalił się w sierpniu 2018 roku, powinien był być zamknięty dla ruchu. Tak wynika z ekspertyz technicznych, o których poinformowała włoska prokuratura. W katastrofie zginęły 43 osoby, a więcej o tym w korespondencji Urszuli Rzepczak. Prokuratorzy przestudiowali nieformalny raport Antonio Brencicza, zewnętrznego członka Komitetu Technicznego. Brencic w lutym 2018 roku, a więc pół roku przed katastrofą, zbadał stan zbrojenia dwóch pylonów. Zawalenie jednego z nich było bezpośrednią przyczyną katastrofy. Napisał wówczas o bardzo zaawansowanym stanie degradacji, któremu towarzyszyło zerwanie niektórych linek i sporników, o, jak to określił, imponującym stanie zniszczenia elementów betonowych i zbrojenia pokładu oraz o bardzo złym stanie konserwacji. Prokuratorzy podkreślają, że informacja ta powinna była natychmiast zostać przekazana organom nadzoru i upubliczniona, tak by natychmiast wprowadzić zakaz ruchu na moście i go zamknąć. Jednak odpowiedzialni urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury nie podjęli żadnych działań, nie przystąpili do inspekcji i nie zwrócili się do koncesjonariusza o dostarczenie dokumentacji i prowadzonych prac. Po trwającym 3 lata śledztwie prokuratura postawi zarzuty 69 osobom. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Polacy coraz częściej sięgają po książki, wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Bibliotekę Narodową. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich placówka po raz kolejny badała czytelnictwo w naszym kraju. W tym roku badania wykazały najlepszy wynik od 6 lat, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. W 2020 roku 42% Polaków oświadczyło, że przeczytało lub przejrzało chociaż jedną książkę. To pytanie jest zadawane w tym brzmieniu od dawna i stąd wyniki mogą być porównywane. W 2020 roku oznacza to wzrost o 3%, w perspektywie 2 lat wzrost o 5%. Współczesny świat wpływa negatywnie na rozwój czytelnictwa, mówi z kolei Andrzej Malinga z Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Jak byłem małym dzieckiem, nie było telewizji, nie było żadnych innych rozrywek, więc można było albo kopać w piłkę, albo czytać książki. Teraz niestety rozrywek jest tyle, że młodzież chyba dlatego nie czyta. Jak wynika też z badań Biblioteki Narodowej, na wzrost czytelnictwa nie wpłynęła pandemia. Miała ona pozytywny wpływ wyłącznie na osoby, które już wcześniej sięgały po książki. Podczas izolacji przeczytały ich więcej. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, na północy możliwe rozpogodzenia, do tego miejscami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry. Proszę osobę, którą widzę, żeby się odezwała. Jestem. Świetnie, jest jedna pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Maria. Dzień dobry, pani Maria. Dzień dobry. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Artur Grabowski. W nocy lepiej widać głosy. Reżyseria Tomasz Mann. Nocne radio, słuchacze na czacie oraz ROK. Po tym twoim wyskoku wzrasta nam 1000 na minutę. No widzisz, oni uwielbiają takie rzeczy. Jakie rzeczy? Jacy oni? W roli głównej dziennikarza po raz pierwszy na naszej scenie Marcin Czarnik. Wiem, że czekacie. Jest nas już ponad 2 miliony. Liczba słuchaczy rośnie w lawinowym tempie. To niesamowite. Zapraszamy w niedzielę o nowej porze po 19. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Tak jest, rock'n'rollowe radio, program trzeci, dokładnie 7 minut po godzinie 22. Marek Pawlukiewicz, Zofia Kruszewska i mówiący te słowa Marek Wiernik. Witamy Państwa. Do północy pogramy rocka klasyka, różne oblicza rocka i sporo utworów klasycznych, no i wielu klasycznych artystów, no ale nie zawsze do końca takie to będą oczywiste, klasyczne wersje. A zaczynamy od pana, o którym mówi się Rob Zombie. I od razu klasyka na dobry początek. We Are an American Band to tytuł tego utworu. Oryginał pojawił się w roku 1973 w wykonaniu zespołu Grand Funk. No ci bardziej dorośli, dojrzali słuchacze może pamiętają taki band, jeszcze Grand Funk Railroad wcześniej. No w każdym razie ważny utwór w historii amerykańskiego rocka. No a pan Rob Zombie to lider oczywiście zespołu White Zombie. Proszę Państwa, no teraz to dopiero będzie gromada klasyków. Przypomnijmy sobie fragment sesji, słynne już można tak śmiało mówić, to była słynna sesja Sound City, bo jest filmowana i film się pojawił, cieszył się wielką popularnością, no bo wystąpili między innymi i Paul McCartney, i Joshua Homme, i Stevie Nicks, Trent Reznor, i tak długo, Corey Taylor, długo, długo można by wymienić. No i teraz kilku panów zagra wspólnie pod dowództwem Sir Paula McCartneya, panowie, którzy mniej lub bardziej związani byli z Nirvaną, czyli Dave Grohl oczywiście, który no w całej masie przeróżnych projektów nam się pojawia, nagrywa coraz lepsze płyty, ale i Chris Novoselic, który wymyślił ten utwór, i Pat Smear, który również grał w Nirvanie, i teraz całe to towarzystwo w utworze Cut Me Some Slack. Pola zacznę. Paul McCartney z młodzieżą. Dave Grohl, no bardzo aktywny, tak jak mówiłem ostatnio z Mickiem Jaggerem, też Sir nagrał piosenkę, no to ja Państwu zagrałem Sir Paulem McCartneyem. No i teraz też będzie klasyk, utwór bardzo klasyczny, bo to standard muzyki rozrywkowej, no ale nie tylko. Utwór bardzo kojarzony ze sportem, no przede wszystkim z piłką nożną od wielu, wielu lat, ale i innym dyscyplinom też towarzyszy. Myślę o kompozycji You'll Never Walk Alone, oczywiście. I teraz tak, skoro pojawił się wątek piłkarski, no to tak a propos trochę tej Superligi, która była przez chwilę, już jej nie ma, są różne zdania. No, większość chyba była przeciw jednak kibiców tej Superlidze. Ja akurat troszkę pod prąd, ja bym chętnie pooglądał tych najlepszych. Ten Real z Manchesterem United na przykład nie raz na kilka lat, a parę razy w roku, albo jeszcze częściej. No ale dyskusje będą się toczyć, coś tam w tej piłce futbolu na pewno się pozmienia. W każdym razie my sobie teraz przypomnimy utwór, który kojarzony jest z Liverpoolem oczywiście, ale i Borussia Dortmund i cała masa, chyba kilkadziesiąt klubów na stadionach w różnych zakątkach świata śpiewany jest ten utwór. Ja Państwu teraz przypomnę wersję Dropkick Murphys. To jest dla fanów punk rocka ważny zespół. W połowie lat 90. powstał w Bostonie, kojarzony z celtyckim punkiem, z muzyką street, oj, oj, oj. No ale to nieważne. Ważny jest ten temat, który panowie świetnie wykonali. A zatem You'll Never Walk Alone. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. No i te dudy szkockie, nie kobzy, dudy. No ja zaśpiewałem razem z państwem You'll Never Walk Alone, jak to ładnie muzyka łagodzi obyczaje, jako jeden z najwierniejszych od 100 lat kibiców Manchester United zaśpiewałem, no prawie że hymn Liverpoolu. Proszę państwa, to teraz w dalszym ciągu klasyczne akcenty będą, bo artysta nazywa się James White Lee, mówi się po prostu James Lee. Przez wiele lat muzyk zespołu Slade do roku 1992 grał w Slade'ach, potem rozpoczął karierę solową, no i jedna z jego płyt nosi tytuł Therapy i na tym krążku znajduje się utwór Dead Rock UK. No właśnie, to jest takie wspomnienie, hołd dla tych wszystkich, którzy odeszli. Wspaniałe postacie w historii muzyki rockowej, bluesowej. Zresztą proszę się wsłuchać, James Lee to wszystko za chwilę nam wyśpiewa. Dead Rock UK. Jimi Hendrix, Beatle John, Mercury and Moon again, Mr. Bolan, Brian Jones, what a shit, you're dead and bones. You're all in Dead Rock UK, baby. You're all in Dead Rock UK, baby. But you better watch out while you're playing that game. Oh no, no, no, no. Fame, wealth, power and the love of the girls can reveal a joker in the deck of the world. Oh no. You gotta pay Peter, then you gotta pay Paul. Oh no. I see that your religion is living on the edge. There were times in your life you were better off dead. Oh no. Now Major Fred, your engine's dead. In death you were the most destined. Now penalized, idealized, became the Holy Ghostess. Too young, you made to rest. Pomijając wzruszający tekst, jak świetnie zrobiony utwór, jak zaaranżowany. James Lee lata temu, dawno, dawno temu grał w zespole Slade, Dead Rock UK. To już poza nami. Będzie po polsku, tak, i już teraz będzie. Jest ze mną płyta wydana no, w ubiegłym roku. 2020, taki zresztą nosi tytuł, Hedona. Płyta oczywiście Maciek Werk wszystko przygotował, wymyślił, zaprosił gości, wśród gości między innymi Guma. I z wielką przyjemnością teraz zagram utwór właśnie Maćka Werka, zespołu Hedone i Gumy, bo Guma to jeden, no zdecydowanie z najlepszych gitarzystów, wokalistów punkowych, najszybciej grający na gitarze, niesamowita kondycja, świetne teksty, początek lat 80. Wtedy przecież rozpoczęła się kariera zespołu Moskwa i Gumy. Wstyd. To jest tytuł utworu, czyli Guma i Hedone. Wstyd ukrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę. Otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, więc oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Każdego dnia samotnie trudniej jeść i spać. Czasami jednak dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem. Nie mogę przestać myśleć, że tak wiele jeszcze różnych dziur otworzy w końcu otwór swój. To by było. Kiedy chcę, otwieram i zamykam je. wydam szczęście więc. No dalej za myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Błąd, to był błąd, to był błąd. Błąd, to był błąd, to był błąd. Błąd, to był błąd, to był błąd. Błąd, to był błąd, to był błąd. Klasyka, według mówiącego te słowa, klasyk punk rocka, Guma i towarzyszący mu zespół Hedone. To jak policzyłem, w przyszłym roku 30-lecie. Łódzka grupa. Proszę Państwa, no to teraz znowu klasyków, co nie miara przynajmniej dwóch. Myślę o zespołach, bo tak, zaczniemy od grupy, która wykonała ten utwór po raz pierwszy, czyli Black Sabbath. Chodzi o Paranoid. Natomiast ten utwór przypomni Państwu zespół Megadeth. Zespół prowadzony przez Dave'a Mustaine'a, a ja przypomnę, dwa lata, to był 82, 83. Wtedy właśnie Dave Mustaine grał w zespole Metallica. No ale nie mógł dogadać się z kolegami, stworzył własną orkiestrę właśnie Megadeth. No i teraz proszę posłuchać, to będzie Paranoid. We'll be right back. sobie urwali, bo generalnie niewiele Dave Mustaine i Megadeth zmienił i bardzo dobrze chodziło o to, aby oddać mnie jako hołd nauczycielom, starszym kolegom z zespołu Black Sabbath. Proszę Państwa, to jeszcze nie graliśmy chyba z płyty tegorocznej. To teraz będzie fragment krążka, ile? Dwa miesiące temu wydanego. The Pretty Reckless, tak nazywa się grupa i po raz pierwszy w tej audycji pani zaśpiewa. Taylor Momsen, tak nazywa się wokalistka. Dużo już o niej się pisze, mówi. Zresztą zespół kilkanaście lat już funkcjonuje. Czwarta płyta, ta najnowsza, nosi tytuł Death by Rock and Roll. No, dziewczyna potwierdza swoje wielkie umiejętności i to będzie utwór tytułowy zespół The Pretty Reckless. Jenny died of suicide with a candle burning in her eye. But in my tombstone when I go, just put death by rock and roll. Song, but he broke the needle, dead and gone. But in my tombstone when I go, just put death by rock and roll. Put death by rock and roll. Janie had steel in her bones, but she burned away wood into stone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go. Proszę Państwa, to była nowość, no, sprzed kilku miesięcy płyta, no, a co będzie teraz? Bo za chwilkę prapremiera światowa utworu. No i teraz powiem o co chodzi, dlaczego, co się dzieje. No w zasadzie to się będzie działo w niedzielę. Tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu The Heavy Clouds. Od razu przypominam albo informuję, może nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą, zmiana godziny koncertów naszych trójkowych. Startujemy o godzinie 25. The Heavy Clouds i to jest koncert live i będą mogli Państwo posłuchać i obejrzeć oczywiście na wszystkich możliwych stronach. I co powiem więcej? To jest jednocześnie data 25 dzień kwietnia, data premiery nowego albumu zespołu The Heavy Clouds, druga płyta Live Side Facts. I za chwilkę będzie ta prapremiera światowa, bo po raz pierwszy ten utwór zostanie publicznie zaprezentowany, no a zagrany będzie to u nas podczas koncertu. Będą fragmenty oczywiście tego albumu, ale i muzyka z tej pierwszej płyty sprzed lat 4. Jeszcze szybciutko. W pewnym sensie The Heavy Clouds to super grupa, bo znaleźli się tam muzycy no z uznanych zespołów wcześniej grających. Black Tapes, Makama, świetna przecież, Elvis Deluxe i teraz oni, ci panowie w trójkę jako power warszawskie trio. Tu u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a za chwilkę w tej audycji The Heavy Clouds, All My Demons. swojej nowej płyty. Premiera w niedzielę. No, niezła ściana dźwięku, taki trochę noise rock. No, ciekawie to się zapowiada. Koncert w niedzielę, 25, a jak się skończy, to potem, jak państwo pamiętają, albo teraz się dowiadują, ciemna strona mocy i zespół przeniesie się do Likaczkowskiej i sobie porozmawiają i państwo poznają różne szczegóły dotyczące tej orkiestry. The Heavy Clouds. No to wracamy do klasyków i będzie tak. Utwór z repertuaru ponownie klasycznego zespołu, bo chodzi o grupę The Sex Pistols. To będzie Holidays in the Sun, rok 1977, a wersja, którą ja państwu teraz zaprezentuję, to jest wersja grupy The Ukrainians. Też bardzo ciekawa historia, bo to też zespół w pewnym sensie klasyczny. Peter Solowka z zespołu The Wedding Present. On właśnie kieruje zespołem The Ukrainians, muzycy angielscy w składzie, ale i jest Stepan Pasicznyk na przykład na akordeonie. No, bardzo ciekawe towarzystwo, lubiane w Polsce band The Ukrainians. Po angielsku tytuł państwu już podałem, po ukraińsku to się nazywa Wakacji na Sonci. O, Holidays in the Sun. Słońcu, The Ukrainians, Sex Pistols w oryginale. No i teraz, wow, jeden z najstarszych w ogóle działających w historii zespołów. Status Quo, z takiej komedii sprzed kilku lat, Bula Quo, i oni są cały czas w świetnej formie. Status Quo. Another volley, then you turn another page. But you never leave a friend behind. beach where nobody ever meets. Looking for a party, running out of money. No way you can turn, yeah, someone gotta burn. But you never leave a friend behind. You never leave a friend behind. No, you never, no, never, don't you ever leave a friend. From a problem like you never run before. But you never leave a friend behind. No, you never leave a friend behind. No, you never, no, never, don't you ever leave a friend. You never leave a friend behind. No, you never leave a friend behind. No, you never, no, never, don't you ever leave a friend i różne oblicza rocka status quo. A teraz będzie szajba dla odmiany. Z Poznania grupa, muzycy z różnych zespołów, Apatia, Dump, Shitface, Litula zaśpiewa utwór z repertuaru grupy Bikini, początek lat 80. Toruń. I będzie bardzo przyjemnie, bo będzie w kawiarni. Grupa, przypomnę, nazywa się po prostu Szajba.